یہ نور کیسا ہے راکھ کا سا رنگ پہنے، برف کی لاش ہے لاوے کا سا بدن پہنے، گونگی چاہت ہے رسوائی کا کفن پہنے، ہر ایک قطرہ مقدس ہے میلے آنسو کا، ایک ہجوم اپاہج ہے آب کوثر پر، یہ کیسا شور ہے جو بے آواز پھیلا ہے، روپہلی چھاؤں میں بدنامیوں کا ڈیرا ہے، یہ کیسی جنت ہے جو چونک چونک جاتی ہے، ایک انتظار مجسم کا نام خاموشی، اور احساس بے کراں پہ یہ سرحد کیسی، در و دیوار کہاں روح کی آوارگی کے، نور کی وادی تلک لمس کا ایک سفر طویل، ہر ایک موڑ پہ بس دو ہی نام ملتے ہیں، موت کہہ لو جو محبت نہیں کہنے پاؤ، موت کہہ لو جو محبت نہیں کہنے پاؤ۔